kira ka sai ka kwasi na diyara wani be mari koye ne na le ko na kura ba yo jeli ko ne le ko kura ba ko ne yo ne na le na ne la ka sai ka na ne na diyara wani be mari koye ne na don kwasi ra ka sai ka kwasi Nadiyera wole be madikoye nena leko nakura bayo jeli kone leko kura ba kone yo torote kuna musobero torote kuna musobero Toro ya nedo kabele Toro te kuna musubero Kebuna siro toro ya nedo kabele Toro te kuna musubero Ali nintada Francine Nyamila nalima Ali nintara gabo Nyamila nalima Ali nintara lakine Soromba te du kabele, yemiri la nalima. Kade na soromba te du kabele, yemiri la nalima. kasai kanani nadiyara wole be madenkoye nenado kwasira kasai kabasi nadiyara wole be madenkoye nenaleko nakuraba yo deli konede ko kuraba konne yo Toro te kuna musobero, kebo nasiro toro ya dedo adele. Toro te kuna musobero, kebo nasiro toro ya dedo adele. Toro te kuna musobero. Alini tada Francina, yamila na lema. Alini tara gabo. We'll be right back. mite sinima ikana mogo kele mogo me mapila aninyo yaro akele kobela fudunya yaro akele kobela ikambe mogo le mama wa mi masinilo ikambe mogo le mama wa mi tibila ikambe mogo le mama wa mi mahalalo ikambe mogo le mama wa mi mahakelo aninyo yaro akele kobela. Thank you. mani na me dunia kono ba farafina ke balu kali ko mani na me dunia ali yedini nukara akini maya karana ali yakara ali yedini nukara akini maya karana ali yedini nukara marabu karane la dunia ro karane be mo ko sona akini la karane be mo ko sona biriya mi mala karane be mo ko sona sabar la ali yedini nukara galara baliya mala fon tolo bila Hunya ni fala koro nyumanta nu fala la Anna fala boba min ta min dunya ro nanu makara Woni ni ni misale tari ko malika ma Anna boba min ta ira nanu makara Woni ni toro ya le wari ko malika ma Kara ke bali ya manile Woni di ni nukara marabu kara la Yani mo makara Woni mo go makara ibe ni misa Yani mama kara ni mama rabu ni kara ibe kujuye karane be mo gosona akidiga karane be mo gosona sabarila karane be mo gosona gire nyimala ali yedini no kara madrasa karane kori karanda matam bananda karane be mo gosona sabarila ja karabaliya ma karabaliya ma yede kwali sebedu karana dinenu karabaliya to jomba ko Karabaliya mangi de moli sebedu karamadinenu Karabaliya to nyonga bo Doliye e boli kara Doliye marabu kara Doliye madarasa kara Karabaliya didi mangi Doliye e boli kara Doliye marabu kara Doliye madarasa kara Karabaliya didi mangi Ma, ari ni si foto de ma.